Herru, þá er það næsta öld sem er enska öldin og það skal bara byrjum á því að vekja athygli á smá innsláttavillu. Já, í þeirri útgáðu á bókinu sem einhverjir eru búin að sækja, þá er sem sagt stendur þarna 1500 til 1600. En það á að standa 1400 til 1500. En það er sem sagt... En það er... Það er eiginlega 1450 til 1475 þegar englendingar voru hvað mest samband við Ísland. Já. Já, þetta eru þarna, þetta er hálföld cirka. Já, þetta eru svona teygja sig aðeins inn á 16. öldina, það er hennar 1532 sem er kannski svona aðal vendipunktum með grindaugustýrunum sem við fjöllum síðar og básöndum, baráttum við básönda. Já. Það sem þetta svona eiginlega... Við erum svona ekki búin að segja neitt frá þessu öllu saman en þá. Nei. Allavega, englendingar fara að sigla hinga þegar normenn svona, fara að minga svarti döði hafi farið illa með normenn hefur ekki geta sent skip hingað svona að brenna hansaköpum Bergen og það Björgvin þá er það bara búið eða englendingar þeir grípa tækifæri og þeir fara að sigla hinga já, keftu hérna skreið, brennistein, vaðmál já, já og skiptu mikið fyrir mjöl, bjór og annars lítið já, já, það var alltaf borgarmenn í Englandi þannig að það var allt annað samfélag þannig að þeir áttu allt annars konar vörur. Já. En svartidauði var búin að herja á Ísland þarna þegar að englendingarnir koma. Já, já, svartidauði kom alltaf hingað líka. Miðja þarna 15. öld, þá breytast skipin sem eru notið til að sigla. Mm-hmm. Og það tekur við, það sem að, og það er mikilvægt að menn átti sig á þessu, skipin sem detta út voru það sem að kalla súðbyrðingar, eða súðbyrt skip. Mm-hmm. Það eru skip þar sem að sko ef þú dregur hendina svona niður eftir síðan á skipinu þá er svona spýtunar og ójafnar nú voru þau komni með sléttbyrt skip þannig að þú dregur hendina eftir skipinu þá er það bara eins og veggur, bara slétt skip og við þekkjum all myndi víkingaskipin voru all súðbyrt þau voru all með svona þeir spýtælað ofan á næstu spýtu og þegar við fundum nýja siglingatækni að svona búa til grind og negla bara utan á grindina og svo fyllaði bara rifurnar með ákveðnum efnum, þá farið að geta búa til miklu stærri skip sem að geta farið að sigla miklu lengra. Og skipin sem voru vinsælust á þessum tíma voru kölluð karkarar. Já, með mörgum hérna östrum, þar sé að mörg hérna segl á skipinu. Og það er mynd í bókinni af svona karkara. Akkurat. Og hann er sléttbyrtur. En hérna englendingar höfðu mismikil áhrif á mismunandi stöðum á landinu. Já. Hvar höfðu þeir mest áhrif? Það var svona, talaðu um Vestmannaeyjar sem það voru svona aðal. Þeir bara tóku í raun og veru verslunni í Vestmannaeyjum. Já, já. Þeir bara rændinni. Já. Lögðu bara undir sig. Skálholt, biskupsstaðurinn átti Vestmannaeyjar, gat bara ekkert gert í því. Nei, þeir höfðu engin völd á móti Bretunum, englendingunum. Já. Og englendingar voru fyrst og fremst á eftir skreið, þurrkuðum fiski, harðfiski, eða svona. Já. Og tala yfir 100 skip á ári já, koma til Íslands frá mismunandi höfnum í Englandi, það er rosalega mikið og líka til að veiða, já, veiða þeir já. Vildu veiða sjálfur sko. Allavega þá er talið að þessar Íslands veiðar og verslun að þetta hafi verið orðin pínu sneið af bara hérna viðskiptalífinu í Englandi já, hugsa, það, ef maður hugsa þetta í svona stórum samhengjuna að 1% af heildar utanríkisverslun Englands hafi áttist af Ísland, það er ótrúlega ef maður hugsa út í þegar það byggu líka svo fáir já, þetta er stór tala og sumaborgin eins og Hull þar var þetta orðið 10% 1/10 hluti hverju, já, það er svakalegt en það er alltaf fiskur sem að spila náttúrulega stóra part í því og það breytti svona gamli verslunastæðir dóu út og nýjir kom í staðinn sem að voru aðalega bara sérhæðir í að selja englendingum fisk Riff og Stensvík. Já, nú veit svo til að við eigum í Englandi skýrslur yfir það sem var verið að kaupa og selja. Já. Þannig að það er alltaf skemmtilegt að við getum sagt bara hvaða var sem var verið að flytja á milli. Og hérna, það sem var að fara í skipin í Englandi til Íslands voru taliðu, þetta var alls konar matur, svona þurrmatur og matur sem endist lengi, korn. Já, hunangs og smjör hunang hefur verið eitthvað munaðvara sem ekki hefur þekkst hér áður sko. Já, já, en það kemur óvart hvað menn voru, sko, sumir höfðingjar voru komni langt já, og lifðu fínu lífi sko. Áhrifin frá meginlandinni gegnum konungst Já, já, Snorri Sturluson, þú veist, var með hitaveitu og notaði kúminn í kaffi sitt og alls konar Þeir voru líka að flytja náttúrulega járnvörur, það var sko, ja, járn á Íslandi var yfir mýrarauði sem var runnið og svona þeir ja. Gátu keypt bara gæða járnvörur frá Englandi eins og skeifur og, ja, ja. Og svo voru skartgripir, töskur ja, og bara þetta sem fólk hefða fólk var bara að sína sig ja. Eins og í dag að vera með fallega hluti ja, einhver fatnaður og bjór ja, ja. Og það sem fór frá Íslandi voru, voru skreið og, og brennisteinn og eitthvað ja. Að vaðmáli eitthvað það sem við höfðum fram að færa Við vitum að það fór dálítið af Íslendingum til Englands. Já, svona fyrstu landflutningar Íslendinga, þú segir, það verið til Englands. Já, það var náttúrulega alltaf mikið flakka á milli Íslendinga og, já, Norrland, Íslands og Noregs. En þarna fer, hérna, þarna fer, það, við vitum að það voru Íslendingar og jafnvel Íslendinga byggð já. Sumstaðar. Já, í Bristol, Hull. Hull það sem var svo mikið íslensk tengst, það voru alltaf Íslendinga byggð. Já, það voru skráði í hérna, London, einhverju manntali, 1483. Það voru tæfilega 50 Íslendingar sem byggu í Bristol borg. Þannig að þeir hafa eignast afkomendur þar ventalega og það eru einhverju ættingjar okkar þarna og við vitum ekki hvort þetta var ekki óvenjulega mikið en, hérna, en það er vitað svo að minn rannsakaði allt í Englandi já. Og það er vitað um nokkra og þeir tóku sér gerna nöfn í Englandi sem voru svona Willemus Íslonde þú veist, eða Ísland eða Íslander eru svona ættanöf sem voru til í Englandi á þessum tíma þau eru horfið núna mestu ég held eiginlega alveg en þau benda til þess að hafið dálítið af Íslendingum flust til Englands en þetta gekk ekki nei, átakalöst fyrir þessu nei, Danakonungu var ekkert sérstaklega hrifin að þessu nei, og hann hafði nú verið í vandræðum sko með Hansakaupmennina og það hafði verið tómt vesen já, já og hafa búið að kveikja í Bergen og ræna bara og björguna merkilega var sko að Danakonungur var nú mágur kongsins í Englandi já, hann svona beilaði til hans að reyna að stoppa þetta já. Og það voru hérna það var ýmislegt sem gekk á já, já. Það var hérna átök á milli englendinga og Dana og Íslandi Dana sem voru í svona valdastöðum já Íslendingar sumir voru í liði með danska kóngin og sérstaklega svona höfðingjar og svona já, já. En stundum voru englendingar komið Íslendingar í liði sem stundum viðskipt við það og svona já, já. Þannig að hérna, það voru mikil átök um þetta og það er svo þegar kemur nýr kóngur Já, Kristján Fyrsti sem er upp úr miður í 15. öld já. Sem það gerir samningum með þér Já, hann gerir samningum að hérna að englendingar mættu og siglaðingar svona ef þeir fengu sérstætt leyfi en að Danir réðu yfir Kalmasambandið réðu bara yfir Norður Atlantshafi og auðvitað hlýttu menn þessu ekki það hlýttu þessu ekki allir nei, nei. Og eitt frægasta dráp þessa tíma já. Er hérna Björn Þorleifsson hirðstjóri og þetta er þetta þurfa allir að þegar maður ert í grunnskóla efstu bekkin grunnskóla að framaskóla það sem hún lærir sko að englendingarnir tóku björn sem var eitthvað að reyna að stoppa þá og þeir brytjuð hann í sundur sett hann í póka og send hann heim til konunar konan fekk pókan, kíkti í pókan og sá björn og sagði eigi skal gráta björn bónda eða eigi þýðir að gráta björn bónda heldur safna liði og hefna það er þessi fræga tilvitnum í hana um hérna og þetta er máltæki segir til dæmis að maður baki köku fyrir hlaðborð og svo setur hann út í bíl og missir hann í sæti já, þá er vel, velju hæfa að segja eigi skal gráta björn bónda það er ekki að gráta það sem gerst hefur, það er bara að taka á því og við í næsta og síðasta hlaðvarpi um fiskuöldina segjum við frá píningsdómi og fiskuöldinni